O 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 30 października, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Roman Polański nie trafił do aresztu. Jest wolnym obywatelem, może swobodnie poruszać się na terenie naszego kraju. Stawił się w krakowskiej prokuraturze w związku z wnioskiem Amerykanów. Kolejne ofiary cichego zabójcy Czadu, dwie osoby zmarłe w Mławie na Mazowszu. Kaplica Sykstyńska łapie nowy oddech, ma nowoczesną klimatyzację i oświetlenie. Roman Polański został przesłuchany w krakowskiej prokuraturze i nie trafił do aresztu. Stało się to po tym, jak amerykańskie władze zażądały od Polski zatrzymania znanego reżysera. Polański jest ścigany przez Amerykanów od 36 lat za gwałt na 13-latce, a kilka dni temu przyjechał do Polski, aby wziąć udział w otwarciu Muzeum Historii Żydów Polskich. Jak tłumaczy rzecznik prokuratury generalnej Mateusz Martyniuk, reżyser przedstawił informacje o swoim miejscu pobytu i śledczy uznali, że jego zatrzymanie jest niepotrzebne. Roman Polański dobrowolnie stawił się w krakowskiej prokuraturze, złożył wyjaśnienia przed krakowskimi prokuratorami i zobowiązał się do stawiennictwa na każde wezwanie prokuratury czy też sądu. Stąd prokurator uznał, że nie jest konieczne stosowanie tymczasowego aresztowania dla zabezpieczenia prawidłowego toku ewentualnego postępowania ekstradycyjnego. Prokuratura podkreśla, że na razie nie wpłynął wniosek ekstradycyjny. Póki co Polański może swobodnie poruszać się po kraju. Nie jest osobą podejrzaną, prokuratura nie stosuje wobec niego żadnych środków tutaj zapobiegawczych, nie wystąpiła z wnioskiem, tak jak wspomniałem, o tymczasowe aresztowanie, jest wolnym obywatelem, może swobodnie poruszać się na terenie naszego kraju. Nawet jeśli wniosek o ekstradycję wpłynąłby do polskich władz, to już 4 lata temu prokuratura generalna, odpowiadając na hipotetyczne pytanie w tej sprawie, oświadczyła, że wydanie Polańskiego byłoby niemożliwe, bo w Polsce przestępstwo, za które jest ścigane, uległo przedawnieniu. Jak zaznaczają eksperci konstytucji, zabrania wydawania polskich obywateli w takim przypadku. Śmiertelne zatrucie tlenkiem węgla w Muławie na Mazowszu. Nie żyje dwóch mężczyzn w średnim wieku. Do tragedii doszło w domku jednorodzinnym. Czad prawdopodobnie wydobywał się z nieszczelnego piecyka gazowego, mówi Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Na miejscu udało się dwa zastępy strażaków, którzy przy pomocy mierników wykryli tlenek węgla. Straż Pożarna rekomenduje stosowanie czujek tlenku węgla dla zwiększenia swojego bezpieczeństwa, szczególnie teraz w okresie grzewczym. Dodatkowo rekomendujemy okresowe przeglądy urządzeń grzewczych, a także sprawdzanie przewodów wentylacyjnych i kominowych. Od początku sezonu grzewczego w całym kraju Czad zabił już 30 osób. To nietypowe o tej porze roku, ale ceny paliw zamiast rosnąć nadal spadają. To dzięki taniejącej ropie na rynkach światowych, tłumaczy Halina Pupacz z Polskiej Izby Paliw Płynnych. Poczynając od pewnych podjętych decyzji w Stanach Zjednoczonych o uwolnieniu zapasów, jak również o uruchomieniu kolejnych złóż wydobycia i ropy naftowej, gazu, jak również na rozluźnienie polityki wobec krajów Bliskiego Wschodu, wobec których była prowadzona restrykcyjna polityka, która ograniczała im możliwości eksportu ropy naftowej. Jak dodaje ekspert, osłabienie naszej waluty względem dolara nie miało wpływu na cenę paliw. To osłabienie nie jest wprost proporcjonalne do spadku cen ropy. To pozwoliło naszym rafineriom oczywiście na realizowanie trochę tańszych zakupów i też oferowanie tych niższych cen hurtowych. Średnio za litr benzyny 95 trzeba zapłacić na stacjach 5 zł 13 grosza, za litr oleju napędowego 5 zł 3 grosze. Nowe oświetlenie i nowa klimatyzacja w słynnej Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Dzięki nim turyści nie tylko zobaczą jej dzieła w pełnej krasie, ale też nie będzie częstych przerw w zwiedzaniu. Choć niewykluczone, że wprowadzony zostanie dzienny limit odwiedzających miejsce wyboru papieży. Kaplica kojarzyła się zawsze z freskami Michała Anioła. Wprowadzając nowe oświetlenie, 7000 żarówek LED, dyrekcja muzeów watykańskich chce, by zwiedzający zobaczyli również malowidła ścienne San Roboticellego i Ghirlandaia, pozostające do tej pory w dosłownym cieniu sądu ostatecznego. Wraz z nowym oświetleniem Kaplica Sykstyńska dostała również nowe urządzenia klimatyzacyjne zmniejszające ilość pyłków i innych substancji zagrażających malowidłom. Pozwalają one na stałą regulację temperatury i wilgotności. Dostosowywane one będą do liczby zwiedzających. Jeśli nie przestanie ona rosnąć, trzeba będzie ją ograniczyć. Będzie to oznaczać, że każdego dnia wejdzie do nich maksimum 20 tysięcy osób. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

ze sztaki stanął tuż przy gruszy. Płaszcz miał zdarty, bo nie warty los nim zawieruszył i odchodząc mu pogroził laską mojżeszową, żebyś gruszy tej nie ruszał, klonowaty głowo, żebrak z drewna nie śmiał nawet tknąć owoc palcami. Ech, zakochał się był w gruszy nadobnej gruszkami i już jesień chyba w pełni w duszy zmarzło siano. Liści mu nawiało w gębę ptakami osraną. Strach jak bałwan, co tkwi lodem, mając lęk przed słońcem, czuł, że mróz zamienia gruszę w straszydło stojące. Potem kochał jej wspomnienie, płakał nad szkieletem i przeklinał wiatr zimowy. Ptasim epitetem po miesiącu ciągle łkając zatruł się sporyszem i swe ciało w szczerym polu porozciągał krzyżem. Nie doczekał latem gruszek pięknych spontanicznie. Głupi los poetów zatem, głupich romantycznie. Głupi los poetów zatem, głupich romantycznie. Porysz, utwór numer 7 na płycie Impresje i Komety, płycie Szymona Zychowicza, który jest już w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry Arturze. Zanim nagrałeś, zaśpiewałeś tę piosenkę, rzeczywiście byłeś bardzo zorientowany w tym, co to jest Sporysz. Wypytywałem, ponieważ autorem tekstu jest znany ci zresztą Marek Grabie. Wspaniały aktor i cudowny w ogóle poeta. I nie tylko, i wiele, wiele jeszcze talentów innych ma. A z tego, co mi opowiadał, to jest jakiś wyciąg z nie wiem którego ziarna, nie wiem, czy pszenicy, czy zboża, czy... Ja nie wiem, czy ja to dokładnie tak z pamięci powiem, ale wydaje mi się, że to jest przetrwalnik pasożytniczego grzyba buławinki czerwonej z rodziny gruzełkowatych. Grzyb ten atakuje zboża, na przykład żyto, jęczmień, pszenicę i ryż. Sporyż zawiera wiele alkaloidów, ergotaminę, ergobazynę. Ja to wszystko z pamięci oczywiście mówię, ale tak ta pamięć przede mną otwarta. Więcej może o tym nie mówić, lepiej tego nie wcierać pod pachami, bo to podobno potem się bardzo kolorowo śpi. Trzeba będzie w ogóle sprawdzić kiedyś, skąd u Marka Grabie zainteresowanie takimi tematami. Pamiętam też, że chyba razem z Grzegorzem Halamą coś o wołeczku zbożowym kiedyś opowiadali. Na pewno i o wirusach, i o bakteriach. To ich ulubione tematy. Ale może od razu wyjaśnijmy państwu, że Impresje i Komety to nie jest płyta wyłącznie z utworami o jakichś przetrwalnikach pasożytniczych grzybów. Nie, to jest chyba najweselsza piosenka na tej płycie. Głównie są ballady romantyczne, zwiewne. Po pierwszej płycie dotarły do mnie takie głosy, że przydałby się też Zychowicz, ten, który grywa na koncertach, jest taki, a nie inny. Dlatego myślę, że no, to jest bardzo dynamiczna piosenka. Może powinienem szybko powiedzieć od razu, kto tam grał? Proszę bardzo. Tak? Oleńka Osiecka, Skoblewska, cudowna, z którą współpracuję 20 lat już, która użyczyła tam i głosu, i swoich talentów skrzypcowych i aranżacyjnych. Piotr Skoblewski, jej mąż i perkusjonista, który też realizował dźwiękowo tę płytę. Piotr Marszałek grał na gitarach, co było tutaj słychać, i Marcin Spera na kontrabasie i basie bezprogowym. Wszystko to zrealizowane zostało w Yaman Studio we Wrocławiu przez Piotra Skoblewskiego, a wydała firma Dalmafon z Łodzi. I już powinna płyta być, jeśli ktoś jest zainteresowany, to może się rozglądać. Od 28 października w sklepach muzycznych, no właśnie, a od 10 listopada w Empiku, to też sklep muzyczny właściwie. 12 utworów na tej płycie. Z reguły to tak można powiedzieć, że tak bywa. Albo płytę nagrywa się zbierając piosenki różne, które się człowiekowi przydarzyły, przytrafiły, zaśpiewał. Albo siada się i się wymyśla taką płytę od początku do końca, pisząc wszystkie piosenki od nowa. To jak jest z tą płytą? To jest przede wszystkim prezent dla mojej kochanej Janeczki, żony, i mamy naszego synka Antosia, i powiem szczerze, że ona miała bardzo wielki wpływ na wybór piosenek. Wybierałem piosenki, które ona bardzo lubi, stąd i prośby do Tomka Wachnowskiego o piosenkę, która się znajduje na tej płycie, i do Jana Kondraka, to nie będę zdradzał, chociaż ta piosenka samą porę, to myślę, że już znana. I wiele, wiele innych rzeczy, aczkolwiek niektóre udało mi się zawalczyć o nie, bo powiedzmy, że Ania nie chciała, więc to był taki prezent i jest to prezent przede wszystkim dla niej. Druga rzecz to jest prezent też dla mnie, bo marzyłem o tym, żeby nagrać tę płytę właśnie z Olą Osiecką, z którą tyle lat już współpracuję, i na własnych zasadach. Czyli jak napisałem, poddaliśmy to brzmieniowej i kulturowej dekompresji, o tak to się mniej więcej nazywa, więc trzeba się troszkę powsłuchiwać, żeby wyciągnąć wszystkie smaczki i czary Mary, które tam są muzyczne, między innymi. No to dajmy Państwu szansę powsłuchiwać się. Proszę słuchać, bo to są premierowe odtworzenia radiowe z tej płyty, z płyty Szymona Zychowicza, Impresje i Komety. Najpierw teraz usłyszą Państwo piosenkę Teatrzyk Lalek. Potem na chwilę odezwie się Michał Kępa, który nie jest nagrany tutaj na tej płycie, ale odezwie się ze swoim felietonem, a później będzie znana już Państwu doskonale Anna od Cokołów. To ta Anna, dla której to jest prezent. Dokładnie, prawda? Tak. No to zapraszamy. Szymon Zychowicz śpiewa, a pomiędzy jego piosenkami Michał Kępa mówi. Kość bytu niczym puch. Tutaj walczyk życia głupiec gra na cztery ręce. Tutaj czar, tutaj grzech. Śpiew syreny budzi śmiech. Bo choć wszyscy dobrze słyszą to, nie słucha nikt. Czy śnieg, czy deszcz, czy noc, czy dzień, teatrzyk lalek kręci się, wystarczy przyjść, wystarczy wejść. Uparty wół i smutny faun, przy jednym stole pchła i klaun, wystarczy wejść, wystarczy chcieć. Bo tu krzyk, bo tu szum, roztańczony barwny tłum. Lecz gdy pod kimś lina pęknie, tylko klaun poda mu rękę. Bo tu aktor, a tu widz, niby wszystko, jednak nic. Choć na scenę wszyscy patrzą, to nie widzi nikt. Ta ra ra, ra ra ra, ra ra ra. Dzień dobry, Michał Kępa i mój felieton. Mówię jak prawie jest, albo jak mogłoby być. No, coś takiego. Proszę państwa, cytując, parafrazując w zasadzie klasyka, jak świat światem, jest kultura i sztuka. Jest też pies i kot, jest też kobieta i mężczyzna. To są takie dwa odrębne byty. Różne, ale trochę podobne. I w polskim języku nazywam je właśnie tak, kobieta i mężczyzna. Tak je nazywamy oficjalnie. Ja jednak wiem, że nazywamy je również w inny sposób, nieoficjalnie. I o tych nazwach na nasze płcie, na te dwie grupy społeczne, dosyć liczne w Polsce, czyli kobiety i mężczyzny, o tych nazwach chciałbym chwilkę państwu coś opowiedzieć. Mianowicie, jeżeli chodzi o kobiety, no nie jest to zbyt ładne słowo kobieta na zasadzie, kiedy mówię... O, kobieta jest, kobieta przyszła, kobieta poszła, jestem z kobietą, z moją kobietą, to już okropne. Ja proponowałbym użyć trochę gwary i powiedzieć kobita. To znaczy, że jesteśmy po prostu trochę tacy, a nawet zaryzykuję, powiem, bardziej wyluzowani i pewne rzeczy nas po prostu, jak na przykład konfinanse, nie obchodzą. I zachęcam do mówienia kobita, ja bardzo lubię to słowo. Podobnie jak lubię słowo baba, ale baba jest nieco bardziej pejoratywna i... raczej pozostałbym z kobita. Generalnie te dwa słowa dominują, obydwu używam, polecam, zachęcam. Naprawdę to fajnie brzmi. O, kobita jest, kobity są, z kobitami mam problem. Po co to e? Po co to e? Jeżeli chodzi o mężczyzn, no to tu sytuacja jest trochę prostsza, bo powiedzmy sobie szczerze, słowo mężczyzna jest tak ciężkie do wymówienia, że ktoś, kto ma jakąkolwiek wadę wymowy, a większość Polaków ma, ja mam kilka, no nie jest w stanie wymówić słowa mężczyzna poprawnie, więc po co się męczyć? Tak powstały inne słowa. Powstało słowo chłop. Ja bardzo serdecznie zachęcam do używania słowa chłop. I to nie trzeba mieć 50 lat i, że tak powiem, łopaty w ręce, żeby być chłopem. Chłop to jest chłop, proszę państwa. Kończysz 18 lat i zostajesz chłopem. I nie hopem, bo to jest na Śląsku, tylko chłopem, przez mocne ły. Używajmy słowa chłop. Nie używajmy słowa facet, bo to jest słowo jakieś z łaciny, więc pewnie z Ameryki. To jest okropne. I na koniec szybki wiersz, proszę państwa, bo ja zawsze wierszem kończę. Uwaga. Idzie chłop, idzie baba, facet idzie, kobita idzie, a dziecko w domu zostało. Dziękuję. Michał Kępa, mówię jak prawie jest. Zamieniasz to, co się nie zmienia w kwiat. Za wszystkie słońca, zachody, za świat już nie młody, za wiatr. Co zimą spływa ze szczytów, za rąbek błękitu, za morza otchłanie, za duszy wołanie, gdzie port. Na wieki bądź błogosławiona, bądź błogosławiona bądź. Za wieczną pamięć sokołów, za taniec sokołów ich lot. Za nagłe w nieba wstąpienie, za próśb niespełnienie, za los. Co zimny uśmiech poranków, nieczułość kochanków zamienia w westchnienia, w nietknięte marzenia, by tknąć na wieki. Bądź błogosławiona, bądź błogosławiona, bądź. Za w twoim oku słonecznik, słoneczny statecznik wśród pól, za jego mądre spojrzenie, za myśli dzielenie na pół, za moich łez odkupienie i to zapewnienie, że serca nie zmienię, wrzucone kamienie na stos. Na wieki bądź błogosławiona, bądź błogosławiona, bądź. Piosenka z nowej płyty Szymona Zychowicza, ale piosenka już państwu znana. Ja będę mógł teraz już spokojnie odsyłać tych, którzy piszą, a gdzie to można znaleźć, do tej płyty Szymon Zychowicz, Impresje i Komety. Można ją już zamówić w Dalmafonie, wchodząc na stronę wydawnictwa, bo tam jest sklep internetowy. Państwo tę piosenkę znają chociażby z listy przebojów Trójki, bo ona na listę. Tak, tak, tak. Ona doszła już do 25 miejsca. Legenda mówi, że pewien biskup szczeciński tak polubił tę piosenkę, że aż nakazał parafiom wystawienia takiej informacji w czwartki w gablotach, gdzie wierni po mszy mieli pamiętać, żeby oddać głos na tę piosenkę. Ale czy to prawda? W religii wszystko jest możliwe. Zresztą ja pozwolę sobie, Bartek Breda niedawno mi mówił, że Polska zrobiła niedawno piękny film o religii pod tytułem Bogowie, więc wszystko się tam może zdarzyć. No ale to jest rzeczywiście, muszę spytać Marka Niedźwieckiego i Piotra Barona, czy kiedyś mieli już takie sygnały, że na przykład jakaś archidiecezja albo diecezja wspierała, wspierała artystę na liście przebojów i w związku z tym tam podskoczyło mu kilka miejsc, no bo to ciekawa ingerencja. No kto wie, to jest, na płycie ta piosenka jest na pewno tak zwaną kometą, bo to Impresje i Komety, 11 impresji, jedna kometa, piosenka, która spadła na mnie jak asteroida, ale w tytule byłoby to chyba nieładne, Impresje i Asteroidy na przykład, więc wolałem zamienić to na kometę. Darek Kabeciński pięknie skomponował muzykę i zrealizował w ogóle tę piosenkę u siebie w studiu w Szczecinie. Ale to i tak się cieszę, bo to pierwszy raz przekroczyłem magiczną trzydziestkę. No na liście przebojów. Na liście to jest naprawdę wielkie wydarzenie i do dzisiaj te piosenki można posłuchać lub kupić płytę, mieć w domu. Ja ci życzę przekroczenia wielu trzydziestek. Po kolei niech się pojawiają, odkrywają te piosenki z tej płyty. Jak się domyślam, już jakieś kolejne powstają, prawda? Bo to musiało powstać parę ładnych miesięcy temu, jeśli nie lat. Te piosenki u ciebie musiały zaistnieć, żeby się w końcu znalazły to na krążku. To są dwie zupełnie nowe, które w trakcie nagrań powstały, że tak powiem, więc przede wszystkim miałem czas, mogłem do Diamond Studio przyjeżdżać, kiedy chcę, umawiać się z Olą i z Piotrem i z muzykami. I mogłem pozwolić sobie na ból gardła lub ból głowy i na przykład nie nagrywać, co było cudowne. A ja piosenek mam właściwie bardzo dużo, a zdążyłem jeszcze 6 nowych niedawno właściwie prawie zrobić. Tylko one wszystkie gdzieś tam po szufladach. I niektóre właściwie nieznane nawet do końca mnie, bo one muszą się uleżeć. Ale spokojnie, szuflady mają to do siebie, że można je otworzyć. No. Tak. Zawsze. I od czasu do czasu z tej szuflady coś wyjąć. Bardzo ci dziękuję za tę wizytę u nas i za poinformowanie naszych słuchaczy, że jest ta płyta, no a teraz niech państwo już się tą płytą zainteresują, niech się państwo o nią zatroszczą. Szymon Zychowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję ci, mój drogi mecenasie, bardzo i państwu również. Wszystkiego dobrego. A u nas za chwilę wystąpi Anna Kołaczkowska, zaraz po niej Jola Literska i Rafał Rękosiewicz zaśpiewają piosenkę z płyty Małe Rzeczy. Z cyklu Myślę, więc uważam, że Pujor. Zbliża się ten wyjątkowy czas, gdy możemy się zadumać nad stratą. Każdy z nas posiadał w swoim życiu jakąś stratę. Zapytałam więc bardziej doświadczoną ode mnie w tej kwestii ciocię Pelargonię. Ciociu Pelargonio, gdybyś miała mi opowiedzieć o swojej największej stracie w życiu, co by to było? Kochanieńka moja, miałam ci taką stratę. Właściwie naraz kilka ubytków. Poznałam bowiem pewnego Ryszarda. No nie był to jednak zwyczajny Ryszard, o którym można powiedzieć ot. Nie żaden ot Ryszard, ale kochana Ryszard. Tutaj od zawsze przystojny, od rana do wieczora przystojny, zawsze pod krawatem, wyprostowany, wyprężony, piękne, zadbane dłonie, wąsy, którymi jak mi czasem nie szurnął po twarzy. Był wspaniały, męski szalenie, rozumiesz, czoło wierutne. Uszyska wielkie, przez co najlepiej na świecie słyszał, gdy schodami już pędził twój wuj. Swój garnitur bardzo dobrze skrojony, przez co w Warszawie nie było wtedy takie łatwe. Gigant bałamutny, jak mnie kochana za kibić czasem złapał, to tchu nie mogą odłowić. A jak mną pomiatał, a to tam, a to w drugą stronę. Podziwiała go cała kamienica. Każda paniusia chciała mojego Ryszarda zachmędzić, a ja nie pozwoliłam, ja nie pozwoliłam. Gdy wpadał do mnie i szastał mym ciałem po dywanach, to później pochłaniał koktajle jeden za drugim. Nazywaliśmy te koktajle Pujor. A co to znaczy Pujor, ciociu? I to po francusku. Wszystko, co było między mną a Ryszardem, tętniło życiem. Ryszard nigdy nie zdejmował butów, takie miał, rozumiesz, zasady. Pościol więc brudził tymi butami. Ale co tam, prałam ją porankami, ale gdy po pół roku Ryszard zniknął i nie wrócił, ja plakałam w tę pościol ubłoconą. I to była największa strata, kochanieńka, największa strata. Druga strata to moja cześć. Choć gdy Ryszard ją odbierał, wcale jej nie miałam. Bolało, naprawdę bolało. I jeszcze taka malutka trzecia strata. Pęto kiełbasy Pierun mi ukradł. No i żal, że nie zdążyła marszeników wstrzyknąć. Oj, taka to miłość była, kochanieńka. Moja taka miłość, ale ty, moja droga, ty się nie zakochuj. Ale ja, ciociu, właśnie jestem zakochana. No i masz stratę. Koniec. nie chcę od kobiet. Niczego więcej nie chcę. Nie chcę od kobiet. Niech tylko będą piękne. Niech tylko mają coś w duszy, w głowie. Niczego więcej nie chcę. Nie chcę od. Niczego nie chcę od wódki. Niczego więcej nie chcę. Nie chcę od wódki. Niech tylko dobrze kręci. Niech mi wygoni złe myśli, smutki. Niczego więcej nie chcę. Jola Literska i Rafał Rękosiewicz. Niczego więcej nie chcę. Piosenka z płyty Małe Rzeczy. A wracając jeszcze do piosenek Szymona Zychowicza, ja Państwu przeczytam fragmenty dwóch listów, które w tej sprawie przyszły. Pani Joanna napisała po piosence Anna od Cokołów: ilekroć słyszę tę piosenkę, serce mi drży na myśl, jak szczęśliwa musi być kobieta, dla której mężczyzna ją napisał. A pani Magda: to jeden z najpiękniejszych utworów, jakie znam. Miałam nawet swego czasu ustawiony ten utwór jako dzwonek w telefonie, ale musiałam zmienić, bo szkoda mi było odbierać, żeby nie przerywać tej cudnej muzyki. Szymon oczywiście zostawił dla Państwa w upominku płytę. Proszę w tej sprawie zadzwonić 22 i 7 trójek. Za 21 minut, godzina 15. Za chwilę będzie powtórka z rozrywki. Autopromocja. Biegać jesienią? To czysta przyjemność. A może zacząć bieganie o tej porze roku? To jeszcze lepszy pomysł. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych niezdecydowanych, na zajęcia trójkowej, stadionowej akcji Biegam, bo lubię w całej Polsce. Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Zatem biegamy na stadionach, a słyszymy się na naszej antenie co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. No i zaczynamy powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczniemy dzisiaj kolejnym odcinkiem serialu Kulturalny. To jest serial monologów Krzysztofa Jaroszyńskiego. Później piosenka o głupim Jaśku w wykonaniu Rudiego Schuberta. Bajeczki wschodnie to cykl autorstwa Ewy Szumańskiej. Dzisiejszy odcinek w wykonaniu Leszka Niedzielskiego i Jerzego Skoczylasa. I zakończymy piosenką w wykonaniu artysty wrocławskiego Studia 202, kabaretu Elita. Jan Kaczmarek na zakończenie dzisiejszej powtórki z rozrywki zaśpiewa. Zapraszam Państwa, miłej zabawy zaczyna Krzysztof Jaroszyński. Usłyszałem niedawno publiczną wypowiedź pewnego ginekologa, że nie będzie on propagował środków antykoncepcyjnych, bo te wpływają ujemnie na zdrowie kobiety, gdyż nie są zgodne z naturą. I pomyślałem sobie, czy transplantacje są zgodne z naturą, albo EKG, zastrzyki domięśniowe, czy nawet zwykła lewatywa. Wszystko to jest niezgodne z naturą. Można spokojnie uogólnić, że leczenie jako takie jest niezgodne z naturą. Innymi słowy, sam ten pan ginekolog jest niezgodny z naturą i wpływa ujemnie na zdrowie kobiety, cały czas rozumując jak ten ginekolog. Ale tak samo mogą pomyśleć jeszcze inni. Właśnie tego samego dnia zastrajkowały MZK i ja oba te fakty sobie połączyłem. Otóż idąc tropem myślenia tego ginekologa, również tramwajarze mogą oświadczyć, że nie będą wozić ludzi, bo zgodnie z naturą człowiek powinien chodzić, a wożenie wpływa ujemnie na zdrowie wiezionego. I co ciekawsze, oni będą mieli rację. I dalej. Zastrajkuje fabryka zapałek, głosząc, że naturalne dla człowieka jest krzesanie ognia kamieniami, a zapałki wpływają ujemnie na zdrowie zapalającego, choćby przez opary siarki. Oczywiście krzesanie trwa trochę dłużej niż zapalanie zapałki i może się zdarzyć, że po owocnym wykrzesaniu nie ma już czasu na korzystanie z ognia i trzeba będzie od razu zgasić. Śmieciarze też stanął na stanowisku, że odpadki, o ile są naturalne, powinny pozostać w pobliżu siedziby człowieka, który je stworzył, bo to jest zgodne z naturą. Producenci misek klozetowych wskażą na miejsce za krzakiem, a papieru toaletowego zaproponują liść łopianu. Po prostu każdy rozwój jest niezdrowy i niezgodny z naturą, ale czy ktoś chce, czy nie, nieuchronny. I musi ogarnąć każdą dziedzinę życia, bo w przeciwnym razie kiedyś trzeba będzie przez faks przesłać wyczyt z komputera do Instytutu Jądrowego, ile na każdego docenta przypadnie miesięcznie liści łopianu. Jasio chłopcem był przeciętnym, lecz już w szkole w czwartej klasie wszedł poniżej tej przeciętnej. Jaś został głupim Jasiem. Wytykali go palcami na ulicy oraz w szkole. Ciężkie życie wiódł w miasteczku. Ciężko w życiu być głupolem, nie? Jasiek, Jasiek, głupi Jasiek. Skończył szkołę z wielkim trudem i przez życie wdekopany. Szedł nasz Jasio, szedł uparcie, w dalszym ciągu głupim zwany. Zdobył średnie wykształcenie, potem studia skończył wyższe. Choć go głupim ciągle zwali, on się biął, już był magistrem. Jasiek, Jasiek. Szybko wkroczył w wyższe sfery, lekko przeszedł pierwszy zawał. Wszyscy już się domyślacie, że po prostu Jaś udawał. Dużo głupich Jaśków wokół, ale ci te wadę mają, że choć nieźle się maskują, to niestety nie udają. To niestety nie udają. To niestety nie udają, proszę państwa. Pewien padyszach miał bardzo mądrego konia, który mówił. Mówiące konie występują w wielu bajkach, tak, więc naprawdę nie widzimy żadnego powodu, aby nie pojawił się i u nas. Swoją umiejętność posługiwania się ludzką mową koń ujawnił pewnego dnia, zakwestionowawszy jakość podanego mu obroku. Stajenni, którzy podkradali obrok, chcieli całej sprawie ukręcić głowę, ale usłyszał to przechodzący przez podwórzec ochmistrz i zaniósł wiadomość na dwór. Ej. Dworzanie wyrazili entuzjazm, wielki eunuch złapał się oburącz za głowę, przepraszam, a sam padyszach miał ponoć łzy wzruszenia w dostojnych oczach. Dwaj nadworni poeci ułożyli więc zaraz taką oto pieśń. Niechaj się dowiedzą kupcy i kmiotkowie, że koń padyszacha mówi tak jak człowiek. Mówi bestia pięknie, całkiem gramatycznie, ależ my się rozwijamy dynamicznie. W krainach ościennych fakt ten zazdrość budzi, bo tam u nich nie ma koni z głosem ludzi. Tam się koń nie ozwie, ani nie poskarży, od ogonem majtnie i najwyżej zarży. Wszyscy inni władcy w kompleksy popadną. Ten ma ładny pałac, ten ma armię ładną, tamten ma winorość, co pokrywa błonia, ale nic to wobec mówiącego konia. Niech się wieść po świecie szerzy jak egzema, że my mamy konia, jakiego nikt nie ma. Mówi bestia ślicznie, całkiem gramatycznie, ależ my się rozwijamy dynamicznie. Koń dostał natychmiast lepszą stajnię, wikt i złotą uprząż, a padyszach jeździł na nim tylko pół godziny dziennie, żeby go nie przemęczyć. Któregoś dnia Atoli, podczas takiej krótkiej przejażdżki, koń obrócił głowę do tyłu, spojrzał na władcę rozumnymi oczyma i rzekł: no, to porozmawiajmy. O, padyszach stanął jak wryty, bo o tym, że koń mówi, wiedział od swoich dworzan, ale nigdy jeszcze nie słyszał go osobiście. A ponieważ trudno jest stawać jak wrytym, siedząc równocześnie w siodle, tak. O mało nie spadł. Cudem utrzymał się i wyjąkał: Co takiego? Pogadajmy sobie, zdziebko, odpowiedział dobrodusznie koń i machnął łbem, i o mało co a padyszach zjechałby przez ten łeb na ziemię, ale w ostatniej chwili chwycił się grzywy. Tak, o czym chcesz mówić? Krzyknął padyszach. Masz dobrą stajnię, złotą uprząż i żywię cię lepiej niż niejedną z moich odalisek, więc o czym jeszcze chcesz mówić? O wszystkim, odparł koń. O życiu, o filozofii, o stanie państwa, o kobietach. I tu lubieżnie podał pierś do przodu, a zad do tyłu, zaś padyszach, zaskoczony tym nagłym ruchem, jak również wypowiedzią konia, osunął się, gruchnął na ziemię i zwichnął sobie kostkę. Kiedy już wydobrzał, kazał konia przenieść z powrotem do dawnych pomieszczeń, zatrudniać go przy wożeniu wody ze źródła, a swoim poddanym zapomnieć, że to bydle kiedykolwiek się odezwało. I dalej wszyscy żyli szczęśliwie. Morał bajeczki: bardziej się ceni dobrego wierzchowca niż średniego partnera do rozmowy. Pamiętać o tym winny wszystkie konie, które chciałyby pogadać z padyszachem. Aj. Na początku była rola, na tej roli siedział chłop. Rzucał w ziemię garstkę ziarna, żeby zebrać z tego snop. Robił z niego chleb i sieczkę, którą potem bydło pas. I w efekcie było żarcie i dla wiosek, i dla miast. Jak w prostej bajce wszystko szło. I komu to przeszkadzało? Róbcie tak dalej ostro, główkujcie, twórzcie komisję przy każdym wójcie, piszcie opasłe tomy analiz, jak zlikwidować na wsi. Co? Paraliż. Dobrze. Róbcie sympozja i seminaria na temat roli sznurka w kombajnach i wyjaśniajcie przez telewizję, czym się od krowy różni. Kto? Wyżeł. Czym? Też mleka nie daje niczym. Róbcie wystawy maszyn przy pracy, by chłop mógł z bliska traktor zobaczyć. Aktywizujcie koła gospodyń w umiowaniu trzody. Róbcie dożynki, ksepeliady, jaja obrzędy na rady. Piszcie wytyczne i okulniki, żeby były te wyniki. Ładny rydy, raz, raz. A pamiętam, jak byłem na wsi osobiście. Ty pamiętasz. Z tego czasu, onegdaj. To tam na własne oczy widziałem, wszystko rosło, no jak żywe, po deszczu. Żyto, pszenica, jęczmień, rzepak, zacier. Zwierzęta widziałem, latały wróbel, gołąb, królik, nutria, krowa. Dzień dobry. Ceny skupu żywca były stare, a widziałem, cała żywa świnia leciała przez wieś. Wszystko miała przy sobie, nogi cztery, ogon miała, ryj. Aktówkę. Głowę, aktówkę miała. Marynarkę, paszport, berecik, pecik. Słoniną się ominęła, leciała. Do koleżanki. Takie były czasy. I takie były świnie. I takie były koleżanki. Można powiedzieć, że... Można, śmiało, śmiało. No, leć, no. Była sobie kiedyś wioska, taka jak i innych sto, mimo obowiązku, jakoś to wszystko wychodziło. Kuła gnębił tam biedniaka, wyzyskiwał go i cześć. I był ten wyzysk brutalny i było co jeść, tam cud albo licencja, nie wiem. Cud! Jako tako wszystko szło. Nikomu to przeszkadzało. Róbcie tak dalej ściśle i strzelajcie szerokim frontem folklor. Obcielajcie, niech gospodynie rzeźbią w glinie, a gospodarze tną na fujarze. Zapalcie światła dla SKR-ów, róbcie wycieczki do PGR-ów, by chłop wrócił w siłę świętego, on nie pokochał ten układ. Jaki? Salony. Róbcie tak dalej, zaraz coś zróbcie, sprzedajcie mięso, licencję kupcie, postawcie napis w każdej parafii o tym, że Polak potrafi. Bez saleczaku, bez opału rolnik potrafi wyżywić naród. Jak się go takim hasłem przyciśnie, to wyżywi i nie piśnie. Ładnie. Jak teraz, teraz drzemie gdzieś na roli zachukana polska wieś i rzekomo znowu nie będzie co jeść. Nie wydoli. I jak nic się nie odmieni, jak zostanie tak jak jest, to której z kolei jesieni zobaczymy niestety znowu Kozakiewicza gest. Na roli Jan Kaczmarek tekst, muzyka Włodzimierz Plaskota, wykonanie Jan Kaczmarek i kabaret Elita. Tam było chyba, no, nawet nie chyba, tylko na pewno dużo improwizacji i dużo prób rozśmieszania głównego wokalisty przez kolegów z kabaretu. Jerzy Skoczylas, Leszek Niedzielski, Stanisław Szelc. To jest dodatkowa wartość takiego utworu. Na roli, na zakończenie dzisiejszego wydania powtórki z rozrywki. Za 7 minut godzina 15. Akademia Rozrywki. No a ja zgodnie z zapowiedzią mam dla Państwa bilety dzisiaj na imprezę, która odbędzie się 7 i 8 listopada w Ostrołęce. To są ogólnopolskie spotkania z piosenką kabaretową OSPA. OSPA w tym roku ma swoją 30. edycję i mamy dla Państwa zaproszenia na konkurs w dniu 7 listopada i na koncert galowy 8 listopada. Część tych zaproszeń rozdamy już teraz. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek, jeśli ktoś jest w tych dniach w Ostrołęce albo chciałby się tam wybrać specjalnie na spotkania z piosenką kabaretową, to zapraszamy. 22 i 7 trójek, tam czekają na Państwa zaproszenia. No i czeka kolejna propozycja do plebiscytu na piosenkę 30-lecia, kabaretową piosenkę 30-lecia. Ten plebiscyt został właśnie w związku z 30-leciem OSPY ogłoszony. Mogą Państwo głosować na jedną spośród wybranych piosenek, te wszystkie piosenki, regulamin głosowania i wszystkie propozycje znajdą Państwo na stronie OSPY www.ospa.ostrołęka.pl. Można oddać głos tylko na jedną propozycję i to Państwo zadecydują, która z tych piosenek zostanie piosenką 30-lecia